چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں، جیسے بیان حضور کی خدمت میں کر دیا، جیسے بیان حضور کی خدمت میں کر دیا، ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں، ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں، ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ اسے نصیب، ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ اسے نصیب، آنسو گناہگار بہاتا بہاتا کہاں کہاں، آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں، اچھا سخاوت پہ پڑ رہا، اچھا ہوا دیا نے سخاوت پہ پڑ رہا، پھر کر صدا فقیر لگاتا پھر کر صدا فقیر لگاتا کہاں کہاں، ہوتا احد کی جنگ شہزاد گر شریک، ہوتا ہوتا احد کی جنگ میں شہزاد گر شریک خود کو نہ ان کی ڈھال بناتا کہاں کہاں چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں